również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 29 stycznia, minęła 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry ponownie. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankat. Zakończyło się spotkanie w resorcie zdrowia. Dotyczyło poprawy bezpieczeństwa ratowników medycznych. Nożownik z Olkusza może usłyszeć zarzuty usiłowania zabójstwa. Teraz jest na obserwacji psychiatrycznej. Rafał Trzaskowski deklaruje, nie będzie likwidacji pomnika ofiar tragedii smoleńskiej na placu Piłsudskiego. Już po spotkaniu w resorcie zdrowia dotyczyło poprawy bezpieczeństwa ratowników medycznych. Kilka minut temu zaczęła się konferencja prasowa. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała, że na początek resort sprawiedliwości przeanalizuje, jak do tej pory przestrzegane są przepisy dotyczące karania osób atakujących ratowników. Ta analiza jest konieczna i zgodziliśmy się co do tego wszyscy, ponieważ często stokroć ważniejsze jest egzekwowanie prawa niż zaostrzanie tego prawa. Przed spotkaniem szef Związku Zawodowego Ratowników Piotr Dymon mówił, że jego środowisko liczy na rzetelne propozycje rządzących. Chodzi m.in. o zwiększenie liczby osób w karetkach. Począwszy od zespołów trzyosobowych, więcej osób do ewentualnej obrony. Zmiana przepisów prawnych, żeby ratownik medyczny był funkcjonariuszem, a nie tylko korzystał z ochrony funkcjonariusza. Żeby karanie tych sprawców było takie natychmiastowe, a nie kilkumiesięczne. Nie wiem, odzież ochronna, kamizelki, odzież antyprzeciwowa, antyprzebiciowa, rękawice takie specjalne. Spotkanie zorganizowano po sobotniej tragedii w Siedlcach. 64-letni ratownik medyczny został zaatakowany nożem przez mężczyznę, który wezwał karetkę. Rana okazała się śmiertelna. Zarzuty pięciokrotnego usiłowania zabójstwa zamierza postawić prokuratura 23-latkowi, który wczoraj zranił nożem 4 osoby w centrum handlowym w Olkuszu. Dzień wcześniej ten sam napastnik na ulicy, również w Olkuszu, zaatakował ostrym narzędziem 60-letniego mężczyznę. Prokurator rejonowy z Olkusza Piotr Piekarski przyznaje, że zebrane dowody potwierdziły odpowiedzialność 23-latka w obydwu sprawach. W tej chwili mężczyzna nadal jest pod obserwacją psychiatrów. Prokuraturze nie udało się go przesłuchać. Śledczy czekają na opinię lekarzy o jego stanie zdrowia. Gdy tylko psychiatrzy ją wydadzą i będzie to możliwe, prokuratura jeszcze dziś przesłucha 23-latka i postawi mu zarzuty. Patryk Kubiak, Radio Kraków. Ranne osoby są w szpitalach, ich życie nie jest zagrożone. Rafał Trzaskowski jest przeciwny likwidacji pomnika ofiar tragedii smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie. Odpowiadając na pytania internautów, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta mówił, że wywołałoby to kolejne podziały w społeczeństwie. Niezależnie od tego, czy nam się ten pomnik podoba, czy nam się ten pomnik nie podoba, jest on pewnego rodzaju symbolem ważnym dla części naszego społeczeństwa. Jeżeli my naprawdę mówimy na serio o tym, że chcemy odtworzyć jakieś elementarne poczucie wspólnoty, nie między politykami, ale między ludźmi, to ja nie uważam, że powinniśmy szukać kolejnych powodów do tego, żeby się różnić. Rafał Trzaskowski dodał, że nawet przy ewentualnej odbudowie Pałacu Saskiego pomnik powinien być co najwyżej przesunięty. 35 osób i 19 firm jest na proponowanej czarnej liście 16 pakietu unijnych sankcji wobec Rosji. Komisja Europejska przesłała listę krajom członkowskim wraz z proponowanymi restrykcjami. Wbrew oczekiwaniom nie ma w pakiecie zakazu importu LNG z Rosji. Jest za to m.in. zakaz importu aluminium. Kolejne statki z tzw. floty cieni są także kolejne ograniczenia eksportowe. Czarna lista jest na razie tajna do czasu jednomyślnego zatwierdzenia przez państwa członkowskie i publikacji w unijnym dzienniku urzędowym. Chodzi o to, by osoby, które będą objęte sankcjami, nie zostały wcześniej zaalarmowane. Wpisanie na czarną listę oznacza zakaz wjazdu do Unii, zablokowanie majątków we wspólnocie oraz zamrożenie kont w europejskich bankach. Wśród 35 osób, które mają być objęte sankcjami, w większości to Rosjanie, ale są też obywatele Korei Północnej i Chin, którzy pomagają władzom na Kremlu prowadzić wojnę na Ukrainie. Restrykcje mają być m.in. nałożone na osoby zasiadające we władzach kolejnych firm z kompleksu przemysłowo-zbrojeniowego, przedsiębiorców działających w sektorze energetycznym, a także na przedstawicieli marionetkowych władz okupowanych przez Rosję części Ukrainy. Na czarnej liście są też m.in. propagandyści i dezinformatorzy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur dziś w całym kraju, ale będą też rozpogodzenia, lokalnie opady deszczu, a w górach także śnieg. Na Podkarpaciu burze, nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Ustce 6 stopni, w Szczecinie, Gdańsku i Poznaniu 7, w Augustowie 8, w Warszawie i Wrocławiu 9, w Rzeszowie 11, a w Krakowie 12. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 11:05. Dobrego dnia. Już po raz ostatni witamy się przedpołudniowo. Katarzyna First, Wojtkowska, Ania Lalka i Maciej Jankowski w tym składzie niezmiennie od 9:00 towarzyszymy. Tak się zastanawiałem, co byłoby odpowiednie na utwór otwarcia tej trzeciej godziny. Niechaj będzie to zespół, który wydaje mi się jest już nawet w niektórych kręgach trochę zapomniany, a przecież mieli taki hit. Man, there's got to be somebody. Nawet nie tak dawno temu występowali w Polsce. Counting Crows. To było w Stodole w Warszawie. Utwór Mr. Jones, jeden z najpopularniejszych w ich dorobku, to w ogóle nie podlega wątpliwości. Na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania przed południem jest 11:10. Ja zachęcam do kontaktu. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Rozmawialiśmy już o filmach, o OFF Festiwalu 2025, który, przypomnijmy, w sierpniu się odbędzie. Mamy już wszystkie ogłoszenia headlinerskie za sobą, więc wiemy, że kolejnym headlinerem będzie zespół Kraftwerk. Już od 55 lat na scenie wystąpi w Dolinie Trzech Stawów w sierpniu tego roku. No i też wspominaliśmy o tym, co dziać się będzie w Trójce i co działo się w Trójce, to przy okazji też rozmów o filmach, a ja naturalnie powracam do koncertów. Ostatnio Coles wystąpili w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a kilka miesięcy wcześniej ona. Robię sobie seanse, rytuały naprawcze, zjadam zdrowe śniadanie. Medytuję i walczę, bez melisy nie zasnę, ćwiczę wczesne wstawanie. Słucham mądrych podcastów, jak poprawić swój nastrój, ufać chcę intuicji. Chociaż ciąży mi łańcuch, ciągle chodzę w kagańcu i odganiam złe myśli. Odleciałam w kosmos, nic mnie ze mną nie łączy. Satelita niemoc ciągle nade mną krąży. Jestem wiecznie zmęczona zimą, jestem i tobą. Nie chcę umrzeć zbyt młodo, młodo zbyt. W snach mam tyle odwagi, mądrze mówię jak rabin i tak siebie nie cisnę. O nic nie muszę prosić, w sedno trafiam jak pocisk, wszyscy wiedzą co myślę. Może któryś niedzieli spalę wszystko do ziemi, puszczę swoją playlistę. Muszę w końcu wystrzelić, przebiec pasem zieleni, niech wzywają policję. Odleciałam w kosmos, nic mnie ze mną nie łączy. Satelita niemoc ciągle na zmęczona zimą, jestem i tobą. Chyba muszę odpocząć, nie chcę umrzeć zbyt młodo, młodo zbyt. Houston z pierwszej płyty Darii ze Śląska. Daria ze Śląska, tu była, to tytuł tej pierwszej płyty. Tu była w zasadzie jest tytułem, choć wszystko się pięknie łączy. Warto jest polować na koncerty Darii, bo są naprawdę fenomenalne. A to nagranie zwykle pojawia się w drugiej części bliżej końca i tam też świecące pałeczki perkusyjne się pojawiają. I najróżniejsze cuda, więc naprawdę warto. 15 po 11 to jest ta pora, jak zwykle w środę sięgamy po kolejną opowieść kulturalną Agnieszki Oprzańskiej. Terra Cultura. Szkło i metal. Konstrukcje przywołujące skojarzenia z biurowymi, jednolitymi budynkami. Do tego panele słoneczne, podwieszane instalacje, obiekty, motyloludzie i dom snów, który wyzwala od norm społecznych. Brzmi jak komiksowe postapo? Słusznie, choć artystka Agata Ingarden na wystawie w Muzeum Sztuki w Łodzi jest znacznie bliżej życia i aktualnej sytuacji na świecie niż wydaje się na pierwszy rzut ucha. Emopolis to pierwsza w Polsce muzealna wystawa rzeźbiarki, a oprowadzi nas po niej dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi Daniel Muzyczuk. To jest rzeźbiarka, co jednocześnie wskazuje na pewien model czy system pracy, czy powiedzmy medium. Natomiast no, nie jest to twórczość rzeźbiarska ograniczająca się do nawet świata fizycznego. Bo Emopolis to jest wizyta w świecie snu, w takim obszarze, który artystka rozwija w świecie wirtualnym, bo jest to miasto, w którym są trzy typy mieszkańców. I są tam wspomniani motyloludzie? Osoby, które za pomocą przeróżnych ćwiczeń, performance'ów, działań produkują energię emocjonalną, która napędza przeróżne maszyny obsługujące ten świat. Są tam również takie postaci opiekuńcze, które zajmują się pracą niematerialną wokół motyloludzi. I jest Emopolis, czyli ci urzędnicy, którzy obserwują przebieg wszystkich procesów wokół. A skoro artystka zatytułowała w ten sposób wystawę, no to oni się stają głównym tematem, co do pewnego stopnia pozwala nam również snuć taką refleksję na temat muzeum samego w sobie, no bo czymże jest Emopolis, jeśli nie naszymi zwiedzającymi, którzy obserwują produkcję energii emocjonalnej emitowaną przez artystów i artystki. Więc jest to powieść o obserwacji, ale i pewnym spektaklu, którym jest świat sztuki. I co ciekawe, artystka wytworzyła go ze sztuczną inteligencją. Specjalnie zaprojektowaną dla siebie. Jest również pewien żart, że AI, czyli Artificial Intelligence, to również jest Agata Ingarden. Więc ta sztuczna inteligencja jest również poniekąd pewnego rodzaju alter ego artystki. Ten dialog jest dialogiem z maszyną, ale oczywiście z samą sobą również, bo AI posiłkuje się informacjami, które dostaje na wsadzie. A więc to miasto, ten świat rozwija się poprzez przeróżne operacje i dyskusje, które wykonywane są z nieludzkimi partnerami. Co więcej, jest również interfejs pozwalający na odwiedzenie poza muzealne tego świata. W przestrzeni wystawy są również kody QR, które pozwalają na odpalenie gry zaprojektowanej przez artystkę z deweloperami, która to gra jest być może najpełniejszym wejściem w ten świat. A więc jeżeli to jest rzeźbiarka, to rzeźbi ona tak w materii, jak i w obiektach nie ma materialnych. A więc z pewnością zredefiniujemy pojęcie rzeźby, zaglądając na wystawę Emopolis. A Agata Ingarden zaprasza nas do gry. Zaglądajmy na wystawę do Muzeum Sztuki w Łodzi, a czas mamy do 9 lutego. Zapraszamy jeszcze dodatkowo, oczywiście w piątek po 13 na audycję Terra Cultura. To będzie 31 dzień stycznia. Już tam tematy kulturalne najróżniejsze, które przerabia Agnieszka Oprzańska, również w tej krótszej formie, która za nami, pojawiają się tam rozszerzone nieco. Zachęcamy do tego, żeby słuchać oraz żeby sięgać do podcastów Trójki. Tam wszystkie poprzednie odcinki też można znaleźć. A teraz Gość, który nie tak dawno temu wystąpił u nas podczas live sesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, wówczas na potrzeby pierwszej trójki, Wiktor Waligura, z jednym ze swoich nowych utworów z nowej płyty właśnie. Czekam na świt, to płyta z sierpnia 2024 roku. Wiktor Waligura solową i to była 11. pozycja z tej właśnie płyty, jego pierwszej solowej płyty. My natomiast w tej godzinie jeszcze, poza tym, że oczywiście kolejnego fragmentu Lalki wysłuchamy, to będzie proza w trójce przed 12, no to jeszcze opowieść wyjątkowa. Pojawi się bliżej 11.30, to już za kilka minut dosłownie. Będzie to opowieść związana z wyjątkową postacią w świecie literatury, designu, w świecie mediów również rozpoznawalną. Chodzi o Marcina Wichę, o którego odejściu ostatnio świat obiegła informacja. I o tym Anna Dudzińska dziś w cyklu Dobrze Zaprojektowane między innymi będzie mówiła. To wszystko w kontekście jednej z książek wyjątkowego, nieodżałowanego autora. Susan Vega teraz. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of troublesome kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy.

architekturę w sposób zwykły, bez patosu, potrafił doskonale uchwycić istotę tego wszystkiego. W naszym środowym cyklu dziś przyglądamy się jednej z jego książek. Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. Zanim napisał zjawiskowy esej Rzeczy, których nie wyrzuciłem, zanim otrzymał za tę książkę nagrodę literacką Nike, przestał kochać design. Mnie jakoś zaczęło męczyć w którymś momencie, że mówiąc o designie, cały czas mamy na myśli te tak zwane ikony designu, te wyciskarki, te zegary, te jakieś szpanerskie telefony. Natomiast kompletnie zapomnieliśmy o tym, że design jest też, krótko mówiąc, tym wszystkim, co nas otacza, tym wszystkim, co nas pomaga, a właściwie powinno nam też czasami ratować życie. Jak przestałem kochać design? Książka o tym, co jest najbardziej istotne i nieistotne w projektowaniu, została wydana w 2015 roku. Jej autor Marcin Wicha nie żyje. Odszedł w ubiegłym tygodniu, ale jego słowa i te nagrane i napisane są ważne dla wielu ludzi. Widział świat dość prosto. To nie stołami, szafami, kanapami powinni zajmować się prawdziwi projektanci. Oni powinni poprawiać świat. Koniec końców, jak już do nas przyszła wolność, demokracja i wolny rynek, to się okazało, że design właśnie służy głównie do tego, żeby uzasadniać cenę i że z tym słowem kojarzą nam się właśnie bardziej te wszystkie luksusowe przedmioty, które pani wymieniła, a mniej takie małe, a czasem bardzo ważne udoskonalenia czy pomocy w codziennym życiu. Poświęcił więc Michał wiele słów designowi. Jako grafik, projektant okładek książek i czasopism, autor plakatów i znaków graficznych, przestał kochać design, z którym kiedyś przecież łączyła go zażyła relacja. Otóż ja się wychowałem w latach 70., kiedy do Polski docierało dość mało zagranicznych rzeczy. Niektóre przyjeżdżały, czasami się odbywały jakieś wystawy nadzwyczajne, na które wszyscy chcieli iść i czekali w długiej kolejce, żeby zobaczyć właśnie design francuski czy szwedzki w Instytucie Wzornictwa. I wtedy wydawało mi się, że design to jest taki synonim takiego zdrowego rozsądku zastosowanego w praktyce. Że designer to jest taki ktoś, kto widzi różne problemy, takie drobne problemy, ludzkie, potrzeby, tak? Tak, niedoskonałości i szuka prostych, ale możliwych do wykonania rozwiązań, żeby te problemy rozwiązać. Czy że on rozumie ludzką naturę i szuka wygodniejszych uchwytów, lepszych klamek, bezpieczniejszych butów i tak dalej. Że tutaj gdzieś wydawało się, że całkiem niedaleko istnieje świat, gdzie mnóstwo ludzi poświęca mnóstwo energii i wysiłków w to, żeby właśnie zrobić wygodniejszy uchwyt czy lepszy długopis. No, fantastyczne zupełnie. Gdzieś, czyli oczywiście na zachodzie. Na przykład taki francuski długopis Bic, ten, który trzymam teraz w ręce i ten, który wszyscy znamy. I to jest w ogóle ikona designu. On się pojawił w 50-tych latach bardzo dawno i był pierwszym tanim długopisem. Otóż kilka lat temu te długopisy się zmieniły w ten sposób, że ich skówka nie jest już ostra na końcu i zamknięta, tylko jest obcięta, jest tam dziurka. Rzeczywiście tak jest, ale okazało się, że oni to zrobili dlatego, że się wyliczyli, że dzieci połykają te skówki. Statystycznie zdarza się to tam w Europie, nie wiem, 100 razy do roku. I co? Dziecko. Z dziurką? Łatwiej wyciągnąć? Z dziurką może nie łatwiej wyciągnąć, ale można oddychać, dopóki nie przyjedzie karetka. I to jest design! Dobre pomysły, które rozwiązują wielkie problemy. Design miał być, design, architektura, urbanistyka miały być jakimś sposobem poprawiania świata. Oczywiście poprawianie świata zawsze niesie ze sobą ryzyko, prawda? Czasami coś nie wychodzi, czasami efekt jest jeszcze gorszy niż na początku, no ale to jednak jest jakiś obowiązek. Powinność, no coś takiego, do czego chyba projektanci bardzo by się chcieli przyłożyć, a rzadko mają okazję. Tylko, no jakby, co dalej? No mi się wydaje, że musimy wrzeszczeć. I wrzeszczeć, i wrzeszczeć. I mi się wydaje, że to jest taki proces, który się toczy i który będzie się toczył. To znaczy, że będziemy sobie uświadamiać, że projektowanie jest domeną naszych praw. To znaczy, że projektowanie pomaga nam w tym, żebyśmy mogli żyć w otoczeniu, którego chcemy. Powinno zabezpieczać nasze prawo do zabawy, do odpoczynku, nasze prawo do zieleni i tak dalej. To są zasady modernistycznego projektowania. One przecież powstały w XIX wieku, kiedy miasto było dużo straszniejsze niż teraz. Różnie to się potem toczyło, ale Od tego się zaczęło, od tego, że ludzie mają prawo do tego, żeby odpoczywać, mają prawo do tego, żeby oddychać nawet w mieście w miarę czystym powietrzem. Przecież nie z dobrej woli te miasta zaczęły wyglądać inaczej niż wyglądały w XIX wieku. One zaczęły tak wyglądać dlatego, że władza obawiała się rewolucji. Powrzeszczeć trzeba, znaczy po prostu po to, żeby pamiętać, że projektanci są także od tego, żeby zabezpieczyć nasze prawo, żeby zagwarantować nasze prawo do odpoczynku w parku, a nie tylko do tego, żeby zbudować kolejną w tym miejscu ikonę architektury, która będzie liczyć 100 pięter i będzie zbudowana ze szkła i żelaza. Wzięłam więc ze sobą myśl z tekstów Marcina Wichy i noszę ją ze sobą już prawie 10 lat. To prosta niby reguła. Robić rzeczy trochę lepiej, a nie trochę gorzej. Anna Dodzińska i jej archiwalne nagrania, spotkania z Marcinem Wichą sprzed lat. Autorem, który dziś był bohaterem cyklu Dobrze Zaprojektowane, autorem, który zmarł w ubiegłym tygodniu, którego już na antenie Trójki wspominaliśmy i na pewno wspominać będziemy jeszcze nie raz. A to Czerwona Sukienka w wersji nieco innej, nagranej przez Justynę Święs w ramach Albo Inaczej. Nikt mnie nie widzi, atmosfera nieprzyjemna. Przyszli podrywać dziewczęta. Zaczął elegancik, co tak piękna robi tu sama. Orkiestra milknie, ona będzie moja. Zabawimy się, ty i ja. Ja pragnę twojej. Tak zaśpiewała z projektem Albo Inaczej Justyna Święs, którą nasz dzisiejszy gość w reżyserce za szybą zasiadający Piotr sobie zażyczyła. My w związku z tym, że zbliżamy się już do muzycznej poczty UKF, która po 13:00, Tomasz Żonda już w gotowości, no to tylko tak nieśmiało przypominamy, że należy już szykować piosenki, które będą sobie państwo życzyć po 12:00 przecież, bo to już za chwilę, a my teraz po kolejną urodzinową płytę sięgamy, płytę Madliba, 2021 rok, no i fenomenalne nagrania wyjątkowego producenta i beatmakera, jakim jest Madlib, Road of the Lonely Ones. Jest spadkobierców tego, co Madlib przez lata stworzył wokół jazzu, wokół hip-hopu, boom-bapu czy alt-rapu, który tak popularny jest przecież cały czas. A skoro o alt-rapie mowa, no to chyba trzeba sięgnąć po drugą pośmiertną płytę Maca Millera. It ain't about money. I can show you the world, girl. What can you do for me? We can take a vacation, go somewhere in the country. Turn the radio on, hear my song sing. My favorite song sing. She don't know. She slept through the future, missed it, it was yesterday. So we right back where we started. She's still trying to get away. Girl, you're wasting my time, and I am wasting your time. But that's okay. What you need, girl? Five Dollar Pony Rides. Tak zapowiadano płytę Balloonerism, która ukazała się 17 stycznia. Druga pośmiertna płyta Maca Millera. Zapowiadałem, że kolejny odcinek naszej prozy musi się pojawić i to jest ta pora. 13 do południa. No i właśnie, czytamy dalej. Karolina Gruszka i Mirosław Zbrojewicz. Czytamy Lalkę Bolesława Prusa. Nowe wydanie. Fragmenty. Muzyka Łukasz Borowiecki. Inny świat. Inny świat, myślał Wokulski. Co za fatalność popycha mnie w tamtą stronę. W tej chwili tuż obok konfesjonału stanęła, a potem uklękła osoba młoda, ubrana bardzo starannie, z małą dziewczynką. Wokulski przypatrzył się jej i dostrzegł, że jest niezwykle piękna. Uderzył go nade wszystko wyraz jej twarzy, jakby do tego grobu przyszła nie z modlitwą, ale z zapytaniem i skargą. Przeżegnała się, lecz zobaczywszy tacę, wydobyła woreczek z pieniędzmi. Idź, Halusiu, rzekła półgłosem do dziecka. Połóż to na tacy i pocałuj Pana Jezusa. Gdzie, proszę, mamy pocałować? W rączkę i w nóżkę. I w buzię? W buzię nie można. Co tam? Pobiegła do tacy i pochyliła się nad krzyżem. A widzi mama? Zawołała powracając. Pocałowałam i Pan Jezus nic mi nie powiedział. Niech Halusia będzie grzeczna. Odparła matka. Lepiej uklęknij i zmów paciorek. Jaki paciorek? Trzy ojcze nasz, trzy zdrowaś. Taki duży paciorek, a ja taka malutka. No to zmów jedno zdrowaś. Tylko uklęknij, patrz się tam. Już patrzę. Zdrowaś Maria, łaski pełna. Czy to, proszę, mamy ptaszki śpiewają? Ptaszki sztuczne, mów paciorek. Jakie to sztuczne? Zmów pierwej paciorek. Ty nie pamiętam, gdzie skończyłam, więc mów za mną. Zdrowaś Maria, śmierci naszej, amen. Dokończyła dziewczynka. A z czego robią się sztuczne ptaszki? Heluniu, bądź cicho, bo nigdy cię nie pocałuję, szepnęła strapiona matka. Masz tu książkę i oglądaj obrazki, jak Pan Jezus był męczony. Dziewczynka usiadła z książką na stopniach konfesjonału i ucichła. Co to za miła dziecina, myślał Wokulski. Gdyby była moją, zdaje się, że odzyskałbym równowagę umysłu, którą dziś tracę z dnia na dzień. I matka, prześliczna kobieta. Jakie włosy, profil, oczy. Prosi Boga, ażeby z martwych wstało ich szczęście. Piękna i nieszczęśliwa. Musi być wdową. Ot, gdybym ją go spotkał rok temu. I jestże tu ład na świecie. O krok od siebie staje dwoje ludzi nieszczęśliwych. Jedno szuka miłości i rodziny. Drugie może walczy z biedą i brakiem opieki. Każde znalazłoby w drugim to, czego potrzebuje. No i nie zejdą się. Jedno przychodzi błagać Boga o miłosierdzie, drugie wyrzuca pieniądze dla stosunków. Kto wie, czy paręset rubli nie byłoby dla tej kobiety szczęściem. Ale ona ich nie dostanie. Bóg w tych czasach nie słucha modlitwy uciśnionych. A gdyby jednak dowiedzieć się, kto ona jest, może bym potrafił jej dopomóc. Dlaczego wzniosłe obietnice Chrystusa nie mają być spełnione choćby przez takich jak ja niedowiarków, skoro pobożni zajmują się czym innym? W tej chwili Wokulskiemu zrobiło się gorąco. Do stolika hrabiny zbliżył się elegancki młodzieniec i coś położył na tacy. Czy oni kochają się? Myślał. Może on nie ma pieniędzy? Lecz w takim razie co znaczą jej spojrzenia? Podobne rzucała dziś na mnie. Prawda, że panna na wydaniu musi mieć kilku albo i kilkunastu wielbicieli i wabić wszystkich, ażeby sprzedać się najwięcej ofiarującemu. Wokulski ocknął się i spojrzał bliżej siebie. Pięknej pani z dzieckiem już nie było. Jaka szkoda, szepnął i poczuł lekkie ściśnięcie serca. Natomiast obok krzyża leżącego na ziemi wciąż klęczała młoda dziewczyna w aksamitnym kaftaniku i jaskrawym kapeluszu. Gdy zwróciła oczy na oświetlony grób, jej także błysnęło coś na wyróżowanych policzkach. Jeszcze raz ucałowała nogi Chrystusowi, ciężko podniosła się i wyszła. Błogosławieni, którzy płaczą, niechże przynajmniej tobie zmarły Chrystus dotrzyma obietnicy, pomyślał Wokulski i wyszedł za nią. W kruchcie spostrzegł, że dziewczyna rozdaje jałmużnę dziadom i opanowała go okrutna boleść na myśl, że z dwóch kobiet, z których jedna chce się sprzedać za majątek, a druga już się sprzedaje z nędzy, ta druga okryta hańbą wobec jakiegoś wyższego trybunału może byłaby lepszą i czystszą. Karolina Gruszka i Mirosław Zbrojewicz czytają powieść Bolesława Prusa w Trójce. Lalka. Fragmenty. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę wznowiło wydawnictwo Marginesy. Zapraszamy. Zawsze jest dobra pora na to, żeby sięgnąć po lalkę, do czego też zachęcamy. Baśka Marcinik i Wojciech Dorosz całość przygotowali, a my już się będziemy żegnać. Katarzyna Firt-Wojtkowska, Ania Lalka i Maciej Jankowski. Żegnamy się przesłaniem, które tak ostatnio, zresztą zawsze, bardzo lubiłem. Music is power. Do usłyszenia, pa! Do things unsaid. These are wild, wild.